Брату беларусу, не драмі, беларус, не драмі, схамяніся, агледзься відушча, што табе ўгатавана, зірні, каб зайсціся ты мог ад удушша. Мала цынкавых трун дамавін атрымаў ты з чужацкіх фарпостаў, зноў гатовы хадзіць да магіл, што пачнуць курганець на пагостах. Знецярпеўшы глядзець у журбе на знябытасць тваю і гібенне, Бог наважыў даць волю табе, даць адхланне ад гнёту збавенне. Не праспіш, беларус, не праспі гэты лёс, гэты дар легендарны. Разламі, разварочай, разбі векавую шкарлупіну ганьбы. Глянь, як вольны шыкуецца свет, як жывуць пабрацімцы славяне, супакойныя тым, што павек квет свабоды ў сэрцах не звяне. Не дазволь жа і ты, не дазволь над свабодай занесці сякеру, акрывавіць адвечны твой боль, апаганіць твой гонар і веру.